ये हो गया भाव कर्म प्रक्रिया में चार धातु के। यहाँ भू धातु का कितने हुआ है, हो गया पूरा? चीन भाव कर्म तो हो गया था ना, तो अभाव ही नहीं बना था है? हाँ तो नहीं तो भू धातु का ये हो गया था, आगे निजंत करके चलेगा। निजंत में सवार अनुभव तो क्या तो हो गया था, अनुभव तो अनुभावी अनुभावी शतम हो गया था। निजंत करेंगे, निजंत करके फिर भाव्यते, ये किस लगा रखा भावयाम चक्रे भावयाम भवे भावयामासे। भावयामासे में धातु क्या है, भू धातु के आगे किस धातु का अनुप्रयोग हुआ, अस धातु। अस धातु को एत्व होते टासस ने कि ह एति एकार प्रहते स को ह होता है, अस धातु के सकार है परम ए है, तो ह एति सूत्र से क्या प्राप्त है, सकार होना चाहिए। यह त शब्द से ऐसी लिटस त झेवर ऐसी रे त को ऐसा होता है, और इट एत्वे ईट किसको होता है, तास को होने ईट क्या है, हाँ ईट प्रत्यय उत्तम पुरुष में ईट है, ईट वही मई ईट को टीतात्न बताना ढेर ए करने पर प्रथम पुरुष एक वचन में ता अस के आगे ए मिलेगा और उत्तम पुरुष में भी ए मिलेगा, तो सकार को होना चाहिए ह इति सूत्र से कृत ह इति हत्वम न नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तासस्त्यलोप से तास अस्ति की अनुभूति है, तासस्त्यलोप से तास अस्ति की अनुभूति उसमें ह इति तास अस धातु के सकार को ह होगा ए पर रहते, तो तासी साहचर्याद अस्तिरपि अस धातु के भी सार धातु के पर एकार रहते ही होगा। सार धातु कहाँ मिला, व्यति है इत्यादि, व्यति है के कहाँ में क्या रूप बनेगा, व्यति अस अग्रे ए कर्तरी कर्म व्यति कर्म ने हाँ कर्म तर आत्मनिपद होता है, और आगे ए होने पर स्नसुरलोप और क्या लोप हो गया, स रहेगा अपर ए है, तो सतला हति व्यति है, व्यति है बनेगा, व्यति है में यहाँ सार्वधातु के एव सार्वधातु के पर में है, कौन सा लकार में होगा, व्यति है लट लकार में, लिट में तार धातु लट में है, तो व्यक्ति है में इत्यादि सार्वधातु के व हति तास के सकार को होता ए पर रहते, किस लकार में, लूट लकार में तास के आगे सार्वधातु मिलेगा, लूट लकार में सार्वधातु है हाँ, तास तार्धातु के किंतु तीन सार्वधातु है, तो तास के हकार सकार को होता है पर में कौन सा एकार है, सार्वधातु एकार, तो यहाँ भी अस के सकार को होगा सार्वधातु एकार पर रहते, सार्वधातु एकार यहाँ है लिट लकार में अभी चल रहा नहीं, नहीं। हते थे हत्व प्रवृत्ति कहाँ होती, सार्वधातु के भवती, यहाँ चल रहा था लिट ल भावयाम आसे, यहाँ एकार पर में अस धातु के आगे सार्वधातु का एकार नहीं, उनसे नहीं होगा, इसलिए बन गया भावयाम आसे, नहीं तो सकार को हो जाता। लूट लकार में भू धातु से चीन पहले ईट हुआ भावी, भावी के आगे तास आने पर वहाँ भावी अग्रता सूट ताशिशु क्या सूत्र, अभी चिन्हबद्ध ईट हुआ आधा तो सीट बढ़ा दे प्राप्त है, उसका बात करके नित्य चिन्हबतीट हुआ, चिन्हबतीट होने पर भावी में जो नीच था वो नीच का लोप, चिन्हबतीट आभ्यत्वेन असिद्धत्वात् नीलोप, किस सूत्र से, निरणिति चिणवती जो असिद्ध होने से लोप क्यों होगा, असिद्ध नहीं हो तो लोप नहीं होगा। ईडादि चिणवती ईट हो गया, ईट परे में तो निरणिति से लोप होगा नीचे का, और ईट होने के बाद किस सूत्र से ईट हुआ शिशु चिंदवट असिद्ध है आभ्य है, आभ्य होने के कारण नेरानिटी सूत्र की दृष्टि से चिन्हबदीट है असिद्ध है, असिद्ध होने से अनिट आदि आधा तो मिलेगा, मिलने से निका लोप हो गया, लोप हो जाएगा तो भाव अगर ता चिन्हबदीट भाविता बन गया, भाविता चिन्हबदीट पक्ष में है या अन्य पक्ष में है चिन्हबदीट पक्ष, और जब चिन्हबदीट नहीं होगा धातु क्या है भावी, अगर तास आया तास को ईट होगा चिन्हबदीट किस सूत्र से ईट होने का, तो भावी के इकार को गुण हो जाएगा सार्वधातुकार धातु हो गुण अयादेश भावयिता दो बनिया भाविता भावयिता आगे बनी ऐसा लीट लकार में ठीक इस प्रकार चिन्हबदीट पक्ष में निरण से लोप हो जाएगा तो भाविष्यते, और अन्य पक्ष में भाविष्यते लोट में क्या बनेगा भाव्यता, लंग में अभावत भाव्यता अभाव दे दिया, विधले में भाव्यत आश्रय में दो बन जाएगा चिन्हबदीट पक्ष में भाविशिष्ट, अन्य पक्ष में भाविशिष्ट में यह कहाँ से आएगा किसको गुण हुआ ये कहाँ से आया नीच के जो ई है किस सूत्र से गुण होगा पर में सार्धातु या अर्धातु है गुण आदेश हो गया भावी शिष्ट, लुंग लकार में अभावी प्रत्यय है के त चिन्ह भाव कर्मण और चिन्ह लोक अभावी बन गया, आता मन पर अभावी साताम चिन्हबदीट पक्ष में जो चिन्हबदीट नहीं खाली ईट होगा तो गुण आदेश अभावी साताम, बहुवचन में क्या बनेगा अभाविष्यत, ये हो गया लिंग लकार में अभाविष्यत अभाविष्यत अभाविष्यत अभाविष्यत बन गया। अभी आगे क्या लिखा है बुभुष्यते भूतस्य सन हुआ सनयोग से द्वितीय होने पर बुभुष धातु, बुभुष धातु का अभी भाव लकार में सार्वत्रिक हो गया बुभुष्यते, लीट में बनेगा बुभुषां चक्रे आम हो जाएगा किस सूत्र से, हाँ लूट लकार में बुभुषिता क्या बनेगा बुभुषिता, बुभुष अग्रता तो दो रूप नहीं बनेगा चिन्हबतीट नहीं होगा हैं, आज उपदेश युवज तदंताना शांत हाँ वहाँ उपदेश में नहीं दिया है सानो अकार से अतोलपित लोप भूधा तो भाव लकार बुभुष्यते सन्न अकार का लोप हो गया तो तदंत नहीं रहा तो बुभुषिता मन गया बुभुषित चिन्हबदीटी बलादिलक्षण रिच रूपम तुल्यम चिन्हबदीटी भाव पक्षे भी तद अतिशन प्राप्तम बुद्धि हाँ चिन्हबद्ध ईट पक्ष में और ईट पक्ष में दोनों में समान भाव क्या बनेगा बुभुषित बुभुषित बुभुषिता आगे बुभुषिष्यत एक रूप है, जिस पक्ष में चिन्हबद्ध होता है ईट होता है बुभुष समय अ को वृद्धि प्राप्त है किस सूत्र से वृद्धि, तो वृद्धि को बाध करके क्या लिखा है टीका में देखो प्राप्तम वृद्धि बाधित्व परत्वाद अतुलोप दिलिया टीका में किंतु परत्वाद अतुलोप नहीं है, पहले आया है पूर्व प्रतिषेधन न्यल्लोप 137 पृष्ठ निकालो 137 पृष्ठ में पूर्व प्रतिषेधन से नीलोप अतुलोप होता है गुण बुद्धि आदि को बाद करके पूर्व प्रतिषेधेव से हाँ न्यलोपा व्यंग यण गुणवृत्ति दीर्घ व्य पूर्वी प्रतिषेधन वार्तिक है, तो नीलोप अतुलोप यन गुण वृद्धि दीर्घ को बात करके यहाँ वृद्धि प्राप्त है, उसको बात करके अल्लोप हो जाएगा। अल्लोप हो गया परत्वात पूर्व, अतोलोप पूर्व है, अतोलोप निकाल अतोलोप सूत्र संख्या और अचुणिति, अचुणिति से में है अतोलोप निकालो, अष्टाध्याय है तो अचुणिति निकालो, अचुणिति से में है कौन छः चार और अचुणिति, अचुणिति अष्टाध्याय मिलेगा तो पर कौन हुआ, तो पर होगा अतोलोप, इसे वृद्धि बाधित्वा परत्वाद अतोलोप लिखा है ना, ठीक है में पर है ना, अतोलोप पर है ना, नहीं तो ये परत्वाद ठीक नहीं, पूरा प्रतिषेधात् वार्तिक से लोप हो जाएगा, लोपन से और अजंत नहीं रहा तो हो गया भाविता, गुण नहीं होगा, ईकार अंतर होता तो गुण अयादेश के भाव बनता, तो भाविता भावी नहीं क्या बना, भूभूषिता और भूभूषिष्यते, आगे यंगंत का भूभूषिता भूभूषिते, लुंग लकार में क्या बनेगा इसका, अभु भूषि, गुण तो नहीं होगा अभ्यास को नहीं, यंग यंग यंग गुण होता है गुण यंग लोग को, इसमें तो अभु भूषि और आगे है यंगल यंगंत का भूधा से यंगन से द्वित हो गया गुण हो गया बो भूय, बो भूय के आगे तो सार्वत्यक बो भूयते, सार्वत्यक हुआ बो भूयते और यंगलुंगता तो यंग लुक हो जाएगा तो बो भूयते, अभी दो है बो भूयते में दो यकार आगे एक यकार हैं, वो तो निमित्त अलोप हो जाता है, यंग तो यंग का रूप हो जाता है ना, यंगो चीच अच पर हो तो लोका अच पर नहीं होने तो निमित्त पहले ही लोप हो जाएगा, तो यह सर नहीं तो वो भूयत में यंग के अकार का लोप होगा अतलोप से सार्वत्रिक घन पर, तो पहला वो भूयत में दो यकार और दूसरा में वो भूयत में एक है, तो यंग अंत कौन है और आगे वो भी तो यंग तो नहीं, यंग हुआ यंग होकर के लुक हो गया, वो भवान चक्रे, वो भवान चक्र में वो भू अगर आम गुण अबाध से वो भवान चक्रे, यंग लु तो यंग लु तो दोनों में बराबर होगा नहीं, वो आगे दिया वो भवान चक्रे, यंग लु तो वो भी होते वो भवान चक्रे, वो भवान चक्र में वो भूय धातु है, वो भूय धातु होगा तो वो भू वो भी अगर आम, वो भी अगर आम तो अतलोप वो भूयान चक्र बनेगा, उसका दिया नहीं, यंगंत का दिया है नहीं, आगे नहीं दिया, वो भवान चक्र जो बना यंग यंगंत का नहीं यंग लुगंत का लुकन से बो भू अगर आम हुआ गुना हो गया बो भवान अवादेश बो भवान चक्रे, और यंग लुक यंगंत हो तो बो भूय फिर आम करना तो क्या बनेगा बो भूयान चक्रे बनेगा, वो सरल है नहीं दिया, और लूट लकार में बो भाविता बो भविता दो बना, ये कौन सा है वो भाविता, वो भविता में यंगलु करने के बाद नीचे हुआ दे वो भाविता वो भूयते यंग वो भूयते थी एक और नहीं दिया, उसमें नहीं कुछ नहीं वो भाविता वो भविता ये भूसा से वो भाविता तो पहले बन नहीं वो भाविता नहीं वो तो यंगलुंग अंत का बनेगा वो भू यंगलुंग का दो पहले वो भू अगर तास आने पर चिणबदीट होने पर भू को वृद्धि आवादेश वो भाविता और चिणबदीट नहीं केवल इट हो गया तो भो भू अग्रता गुणवाद वो भविता। ये किस पक्ष में? यंग लुंग पक्ष में। यंग पक्ष में तो य रहेगा वो वो भू य वो भू ईता बनेगा, उसका रूप नहीं दिया। दिया है नहीं दिया? दिया है नहीं, वो भूता बनेगा सरल है, अतुलोप लोप हो जाएगा। वो भाविता वो भविता यंग लुंग का, और श्या में क्या बनेगा? वो भावी श्यते वो भविष्यते। श्रूय तो धातु है, तू धातु का सार्वधातु यह कहने पर स्तू का द्वित्व होगा अक्र सार्वधात उदीर्घ स्तूयते विष्णु स्तूयते। ये स्तू धातु सकर्मक है, कर्मणि रकार बताने के लिए स्तूयते दिया, इसका द्विवचन बहुवचन बनेगा स्तूयते स्तूयते स्तूयते से बनेगा। लिट में द्वित्व हो गया तुष्टु वे अभ्यास सर्वक है, तुष्टु अगर ए उभंग होगा तुष्ट वे तुष्टवाते तुष्ट वीर बनेगा। लुट लकार में चिन्हवतीट पक्ष में वृद्धि हो गई आवादेश स्थाविता बन गया, और जिस पक्ष में चिन्हवतीट नहीं उस पक्ष में आधा तो सीट बड़ा सीट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? धातु अनिटी सेट हो तो चिन्हवदीट अभाव पक्ष में इट होगा, अनिट धातु से तोता में इट नहीं हुआ तो स्थाविता में इट हुआ। कैसे हुआ? ये चिन्ह बती डे हाँ स्थाविता तोता है। इस बार लीट लकार में स्थाविष्यते स्तोष्यते। ये धातु में स्तू धातु का रूप कौन सा है? दोनों में निजंत का कौन सा है? निजंत का नहीं। स्थाविष्यत में नीच नहीं, नहीं। चिन्हवत होने से वृद्धि हो गई, नीच नहीं। स्थाविष्यते स्तोष्यते अस्थावि अस्थाविषाताम ये बन गया लुंग लकार में चिन्ह। किस तरह से चिन्ह होगा? चिन्ह भाव कर्मण तो लो अस्तावे में वृद्धि आवादेश अस्तावे अस्तावि साताम। अस्तावि साताम कहाँ का? और द्विवचन में अस्तो साताम चिन्ह बद अस्तो साताम। ये री धातु है, सार्वधातु यह कहने पर री य त री को गुण हो गया गुणवर्ती समय आद्य हो ये तो अरियते अरियते बन गया। और स्मृ धातु स्मृ स्मृ धातु या कौन से वहाँ गुण करने के लिए क्या सूत्र है? गुणवर्ती संव्याद संव्याद है स्मर्यते। और सस्मरे सस्मरे में सस्मृ अग्र ए सस्मृ ए होता है अर्धातु को कित है सर्वधातु को क्या असंयालिट कित कित से गुण नहीं होना चाहिए किंतु गुण हो गया रित्त संस्मर गुण हो गया तो सस्मरे सस्मराते। परत्वा नित्यत्वाच गुणे रपरे कृते अजंतत्वभावेपि उपदेश ग्रहणा चिंदवन इट। री धातु का ता होने पर री धातु अगर लुटाया री अगर ता से परत्वा नित्यत्वाच गुण गुण प्राप्त है चिंदवद इट हो या नहीं हो गुण हो गया गुण हो जाएगा। गुण चिन्हबद होने से गुण होकर का तो बता वृद्धि होगी तो गुण होने से अपर कण से क्या बन गया? और होने के बाद अजंत तो नहीं है, अजंत नहीं होने से चिन्हबदीठ नहीं होना चाहिए किंतु उपदेश ग्रहणात उपदेश में अजंत है ना नहीं अभी अजंत नहीं होने से उपदेश ग्रहणात चिन्हबदीठ हो जाएगा तो ताक ईट हो गया और चिन्हबद होने से अतोविता वृद्धि क्या बन गया? आरिता। और जब चिन्हबद इट नहीं होगा वहाँ अर्ता गुण होगा गुण किससे हुआ? गुण होगा अर्ता आरिता अर्ता। स्मृति धातु का भी स्मारिता स्मरता गुणोर्ति इत्यत्र नित्य ग्रहण अनुवृत्ते रुक्तत्वात् नेह गुण संप्रग की धातु संप्रग की धातु से सूट होता है कि सूत्र से हाँ भूषण सूट हुआ सूट होने से क्रिय धातु का तो क्रियत बनेगा क्रियत बनेगा सार्वधातु यक कर्मणि लकार क्रियते क्रिय में रिकार है तो रिकार को क्रिय में रिंग संगी को रिंग क्रियते क्रियते बन गया। सम लगा तो संस्कृत हो गया, संस्कृत में सौ कहाँ से आ जाएगा क्या सुट हो गया, और सुट होने पर सम के मकार को रू होगा, समसुटी रू अनुनासिक होगा तो अनुनासिक होने से हाँ तो क्या और एक सौ आ जाना चाहिए ना, हाँ समवा लोक हो जाए तो संस्कृत में अभी क र संयोग हो गया। संयोग होने के कारण यहाँ गुणोत्ति संवाद से गुण होना चाहिए, संस्कृत में गुण होना चाहिए तो यहाँ नित्य ग्रहण अनुवृत्ते न नित्य जो संवाद है उसको गुण होगा। नित्यम छंद से नित्य अनुभूति होने से टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति नित्यम यह संवादि तस्व संवाद रक्षण गुण होगा। ये नित्य संवाद नहीं है, साम परिपूरक होगा तो सूट होगा, नहीं तो सूट नहीं है, इसलिए यहाँ गुण नहीं हुआ संस्कृत। अनिदिता मित्य न लोप संसु धनसु अवसंसु धातु संसु धातु, संसु धातु का भावलकार में करेंगे अगर य तो यक की तो होने के कारण संशय उपधा का लोप होगा कि सूत्र से न लोप होने से क्या रहेगा स्रस्यते स्रस्यते लीट में क्या बनेगा शस्त्रते शस्त्र से हाँ और इदितस्तु नंद्यते टू नदी समृद्ध हो इसका भावलकार में नदी की इदित नुह नंद हो गया सरहत यकोन पर नकार का लोप अनिदिता सूत्र से इदित से नंद्यते। और यज धातु का करेंगे भावल देवा कर्मणि सार्वत यज्ञ कौन से वशी स्वीय जातिना कि संप्रसारण यज्ञ हो गया ई संप्रसारण इज्यते सिंह सपने धातु है शेत सयाते शेरते राम शेते रामेण शय्यते बनेगा सूत्र अयंगी किंगीति सिंह धातु को अयंग आदेश होता है कीति गीति पर में यक कीते क्या यक कीते कीत पर उनसे अयंग आदेश हो गया ई को शय ई को शय शय और यक का य दो हो गए शय्यते रामेण त्वया मया शय्यते अहम क्या बनेगा अहम से मया शय्यते ये भावलकार में तनु विस्तार धातु है तनु तनोतेर यकी यक होते आकारांतादेश विकल्प से हो जाएगा हैं यकी चाहिए कर तनोतेर यकी यके नहीं यकी तो आकारांतादेश से न को आ हो गया तायते बन जाएगा तायते और आकारांतादेश नहीं होगा तो तन्यते। और जन धातु का भावलकार में ये विभाषा आत् होगा विकल्प से आत् हो गया तो जायते और आत् नहीं होगा तो जन्यते। तपोनुतापे च तपस्ले चीर्ण न स्यात् चिड़ी को चीर्ण होता है कहाँ हैं कहाँ किस लकार में चिल्ले को चीर्ण जो होता है नहीं छेद हो गया तपो अनुतापी च तपस्ले चीर्ण न स्यात् कर्मकर्तरी अनुतापी चन से अनुतापर्थ में और कर्मकर्तरी कर्मकर्तरी प्रख्यात आएगा कर्म को कर्ता कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे अनुतापर्थ में भी चीर्ण नहीं हुआ तो अन्न तप्त तप धाव से सिच चिल्ली को सिच हुआ चीर्ण नहीं हुआ सिंचन से तप सिच त सिच का लोप हो जाएगा झलझरी अन्वतप्त पापेन अन्वतप्त तपनुता अनुताप अर्थ है पापेन अन्वतप्त पापम कर्तृ पाप कर्तृ यहाँ भाववाच्य होने से पापेन अन्वतप्त तेन अभ्याहत उसे पाप से अभ्याहत पीड़ित हुआ कर्मणि लुंग अच्छा कर्मणि है, कर्मणि अभ्याहत अनुपूर्व तपिरिय उपसर्ग वसात अभिहननाथ, अभिहन कष्ट देना, सकर्म कौन से कर्म लकार हो गया, तो पापेन अन्न तप्त यद्वा कह करे शोकार्थ तप धातु को शोकार्थ मानेंगे तो भाव लकार होगा, भाव लकार होगा तो पापेन पुंसा अन्न तप्त यद्वा पापेन पुंसा कर्त्रा अशोची पुंसा कर्त्रा, यहाँ पुरुष हो गया कर्ता, पहले कर्ता कौन था, पाप, पाप कष्ट दिया, पापेन अन्न तप्त कर्म लकार, भाव होने से पापेन पुंसा कर्त्रा अशोची, पाप के कारण पुरुष ने शोक क्या करता अशोची, वही रूप है अन्न तप्त पापेन। अब दा धातु दा दधाति बनता है कर्मणि करेंगे तो दा से सार धातु यक हो गए, उनसे कह होने के बाद घूमास्था का पाज हाथ छाणा हमने ईत तो हो गया, दियते दियते दियंत बन जाएगा, रुधान धान प्रश्न धा धातु से करेंगे तो वही बन जाएगा घूमास्था धीयते। धातु है आगे ग्लेई हर्षक्षे, हर्षक्ष तो अकर्मक है, उसका लुंग लकार बनेंगे तो आदे च उपदेश स्थिति इतत्र अस्थिति कर्मधारयार ईत संज्ञक सकारादो निषेध, आदे च उपदेश अस्थिति जो हो दे है अस्थिति का अर्थ अश्च ईत चैत अस्थित तस्मिन अस्थिति, अस्थिति में कर्मधारय अश्चो ईच इति असित न स इति स इत हाँ स स चो ईच इति शीत न सीति असित स और इत हो ईत हो सत संज्ञक सकार यस्मिन विधि तदादौ ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यय पर रहते, असित का तो ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यय नहीं हो तो एस लीटर तज और एस रिच हो गया, एस हुआ एस में सकरादि शीत है ना नहीं एस, तो वहाँ शीत से आदि चौपदे से शीत लगेगा, आदि चौपदे से शीत अशीत है ना, शीत पर है तो लग जाएगा, आदि चौपदे से शीत शीत पर हो तो नहीं लगना चाहिए, ऐसा शीत है तो भी यहाँ लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, शीत का था स च सो ईत चैति शीत न शीति तसित तस्मिन अशीति, ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यय में हो तो नहीं लगेगा, आदि च उपदेश स्थिति कब नहीं लगेगा, ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यय पर में हो तो, ऐसा शीत तो है ईत संज्ञक सकारादि प्रत्यय है, सकारांत प्रत्यय सकारादि नहीं, इसे ऐसा आदि सिद्धाभावात तस्मिन नात्वम आत्व नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, ये शीत पर में नहीं है, नहीं तो अशित है, इस संग सकारादि प्रत्यय है नहीं हो तो अशित होए, नहीं शीत है अशित नहीं तो अशित, तो ये शीत नहीं ना, शीत नहीं कौन शीत है, सकारादि प्रत्यय पर में है क्या, सकारादि प्रत्यय में तो अशित है ना, नहीं अशित हो तो आज आदि च उपदेश स्थिति में आत्म होना चाहिए, हुआ तस्मिन आत्म हुआ, तस्मिन आत्म न आत्मा नहीं तस्मिन आत्म नुट हो गया, नुट होगा रस्वात पर्यंगम तस्मिन नात्म आत्म हो गया, आत्मन से जगले बना ग्ले हर्ष किए गए, ग्ले धातु ये कौन सा लकार का लौट में क्या बनेगा, ग्लायते बनेगा, ग्लायते ई तो नहीं है घुमाता का आदे नहीं, ग्लायते तेन मया तोया ग्लायते अकर्म धातु भाव में लीट लकार से आदे च उपदेश से आत्तो होगा, किंतु लिटस तजोर ऐसे एस पर में ऐस होता है शीति, शीत हो तो आत्मा नहीं होना चाहिए, आदेश उपदेश अशीति शीत हो तो आत्मा नहीं होना चाहिए, किंतु लीट लगाने में आत्म हो गया ये। हाँ ग्लेय को आदेश उपदेश स्थिति यक पर में आदेश उपदेश तो किसी भी लकार हो जाता है बिना निमित्त, ग्लायते तो लौट में हो गया, वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं। लीट में एस पर है थे लेट लिट तजोर ऐसी रेज ऐस है शीत, शीत हो तो आत्मा नहीं होना चाहिए, आत्मा नहीं होगा तो ज ग्लेय अगर ए आया आदेश करो एस होने पर आत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर है, किंतु आत्व हो जाता है। आत्व क्यों हो जाएगा? सकार आदि प्रत्यय पर में नहीं, शीत में कर्मधारय स चसो इच जो स ईत है तस्मिन पर प्रत्यय का विशेषण स हो जाएगा, प्रत्यय का विशेषण स हो जाएगा क्योंकि धातु के आगे प्रत्यय होगा तो आदि चुपदेश, प्रत्यय का विशेषण होने से यन यस्मिन विधि तदादा वलग्रहण सकारादि प्रत्यर्थ होगा। वो सकार कैसे होना चाहिए? इत संज्ञक, इत संज्ञक सकारादु प्रत्यय पर में नहीं हो तो आत्व हो जाएगा। एस में एस तो छीत है, इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय है क्या? तो लिट लकार में एस आने पर इत संज्ञक सकारादि प्रत्यय पर में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो असित हो गया, असित हो गया तो आत्म हो जाएगा। हाँ तस्मिन आत्म जगले बन गया। आगे धातु लूट लकार में नीच करो, दा से नीच करने से नहीं नीच नहीं वो चीण बदी थी लूट लकार में दा अगरे ता, दा अगरे ता साया तासन से छठ तासी से अजंत है उनसे चिन्हबदीट, चिन्हबदीट पक्ष में चिन्ह बज होगा आत्तो हो जाएगा। आतो युग चिन्ह कृत हो आदमता ने युग गाम से अब चीनी इंतिणती कृति च, यहाँ पर चिन्ह पर है चिन्हबद हुआ युग का आगम हो गया, दाय अग्रता है इट हो गया दायिता, चिन्हबदीट पक्ष में क्या रूप बना? दायिता। चिन्हबद्ध इट नहीं होगा तो रू बनेगा क्या? बनेगा दाता, वहाँ इट नहीं हुआ अनिट धातु है। लिट लकार में क्या बनेगा? दाइष्यते दर्श्यते। आश्रय में भी चिन्हबद्ध इत परीक्षा में दाइशिष्ट नहीं तो दाशिष्ट, लुंग लकार में चिन्हबद्ध इट होने पर चिन्ह भाव मनोभा युग आगम के सूत्र से और तो कहाँ जाएगा? अदाई बनिया, अदाई अदाई साताम चिन्हबदीट पक्ष में यु का आगम हो गया अदाई साताम, चिन्हबद नहीं होगा तो धातु अनिट है। अदा सिच अगर आताम सिच कीत हो जाएगा, स्था घोरी चक्कीत होने से गुण नहीं हुआ, अधि साताम सिच का लोक नहीं हुआ, ह्रस्वाद होंगे आशीच लोग को आना चाहिए ना, हाँ जल पर चाहिए ह्रस्वाद होंगे आशीच लोग पर जली पर में जल नहीं है तो पर नहीं आता में आए अधिश आताम धी धातु का इस प्रकार अधाई अधाई साताम अधिश आताम, ग्लेय धातु का लुंग में अग्लाई बनेगा अग्लाई साताम और अग्ला साताम, अग्ला साताम में यम रमन मताम सक्ष अग्ला साताम सब क्या करता है? यमन मतम क्या करता है? एभ्य सिच को ईट कहता है, सिच को ईट होगा सकागम सिच यहाँ है अग्ला साताम में है कहाँ सिच है पर में ईट हो तो हैं अगला ईशातांत हो गया आताम का रूप चिन्हबद ईट पक्ष है। चिन्हबद जो नहीं हुआ अगला और यम सका को नहीं हुआ यम रमणाता सक्ष कहाँ होता है परसपद है ना आतंपद होता है। हाँ अगला सिच आताम सीधा ग्ला में आ कहाँ से है आदिवसी अगला सिच आताम अगला साताम हन्यते हन धातु से कर्मणि लकार हन्यते। अच्छा अचिण नलो हितुते हनस्तो न हन्यत में यक पर हुनसे नहीं चिन्हबद हो तो इसके लिए आगे के लिए हुआ थे हंता लूट लकार में तास आने पर चिन्हबदी हुआ चिन्हबदी होने पर हो हंतर निर्णय सूत्र से हनस्तो नहीं सूत्र है हनस्तो चिन्हलो हो हंते अलग आ गया हनस्तो चिन्हलो हन के नकार को तो होगा किंतु अचिर्णल हो चीर्ण नल पर हो तो नहीं होगा हनस्तो चीर्ण नल में अचीर्ण नल हो ऐसा कौन से चीन पर रहते हन के नकार को त हनस्तो न हनस्तो क्या मालूम है हन तो क्या है त हन हन को त नहीं होगा अलंत से न को न था नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ अचिन्ह नलो हो हंतर निर्णय से इंत्रिणती कि प्रत होता है चिन्ह नलो को छोड़ करके तो चिन्ह हन से नहीं हुआ तो न को न रहा और चिन्ह इनित हन से हो हंतर निर्णय से कुत्व होगा ह को घ हो गया अतविधा वृद्धि तो बन गया घानिता चिन्ह बदिट पक्ष में क्या बना घानिता चिन्ह बदिट नहीं होगा तो हन अग्रता हंता नकार को अनुसार होगा क्या सूत्र अनुसार प्रश्न हंता इसी प्रकार लीट लकार में चिन्ह बदिट पक्ष में हो गया हो अंतर कुत्तो हो गया घानिष्यते अन्य पे हनिष्यते आशलिंग बधादेश अपवाद चिन्हबद भाव आशलिंग आने पर हनोबध लिंगी अर्धा तो हन से लुंगी च तो उसका अवधादेश को अपवाद चिन्हबद भाव चिन्हबद भाव आध धातु के सीउटीति विशेष विहितत्वात् शिच सीउट ताशिशु सीउट पर हते अर्धातु के में विशेष कहा चिन्हबद भाव चिन्हबद होने से हन को चिन्हबद हो गया तो ह को हो हंत से कुत्त हो गया बधादेश नहीं होगा घानिशिष्ट क्या बना घानिशिष्ट जिस पर चिन्हबद्ध नहीं होगा उस पक्ष में बधादेश किस सूत्र से तो क्या बना बधिशिष्ट उसका लुंग लकार प्रथम पुरुष से क्वेश्चन क्या बनेगा अघानी बनेगा अघानी रूप नहीं दिया अघानी और आता में अघानी साता अघानी साता में सिचे अघानी साता में जिस पक्ष में चिन्हबद्ध नहीं होगा उस पक्ष में अह सताम न कहाँ जाएगा किति किति पर में है क्या कौन सा कैसे हनासिच अभी अभी को आया था अभी कुछ दिन पहले अभी आया था हाँ हनासिच तो कित है हनासिच है कित उनसे अह साता हम ये आत्मनिपद प्रक्रिया में क्या क्या आया था सर अहता अनुसिच अघानी साताम अह साताम पक्ष बधादेश हो जाएगा बधादेश पक्ष में बधादेश से चिन्ह पर रहते अतबुधा वृद्धि क्यों नहीं अदंत है इसलिए जानी बद्योश्च क्या सूत्र है जानी बद्योश्च एक सूत्र है देखो जानी बद्योश्च सूत्र नहीं कहा आत्मनि बुद्ध सन्नेत्र सामे बधादेश हो गया अवधि बन गया बधादेश अदंत है अदंत से अतुलोप हो जाएगा अवधि तो ठीक है जनी बद्य से देखो क्या सनी क्या किसका फिर चीनी तो ही निषेध हुआ ना। हाँ नहीं तो बधा देश तो अदंत है, अदंत होने से न्यगलोप से अलोप तो हो गया, फिर अतोबधा किसे दिया नहीं उसे। बधादेश भी पाक्षिक अप्राप्ति बधादेश चिणवत्व आरम्भ सामर्थ्या अन्नापदादत्व बधादेश सदि अंग से बधादेश द्वितीय अंग दिया। हाँ जानी बद्योश सूत्र थे उपदा वृद्धि करता है, अनिश्चय करता वृद्धि का निश्चय करता है, निषेध कर्ण से हुआ। किंतु अभी देखना पड़ेगा बधादेश वहाँ उदाहरण कुछ है, यानी जानी बद्योश में कौन सा उदाहरण दिया और बधकाने और जनी जन धातु तो हलंत है, बधादेश तो अदंत हनुवध लिंगी लुंगी च ये देखो उसमें मतभेद है क्या बता देते में 261 पृष्ठ में है। अनवध लिंगी वधादेश अदंत यदि विशेष तेनाधा तो उपदेश अकारांत अतुलोप मध्यात हो गया विद्या तो अन्यत। अच्छा दिया है अल्लोप से स्थानीवत्वाद अतुलादि लुबधि न तो बधादेश तो अदंत हुआ, तो फिर जनी बद्योश उसको रखने का जनी बद्योश देखना जन किसी में काशी का अथवा प्रथम वृत्ति देखना जनी बद्योश का उदाहरण दिया। जनी बद्योश बद्ध धातु का जो उपधा निषेध करता है किस लिए कोई दूसरा बधादेश है क्या बद्ध धातु नहीं नहीं दूसरा नहीं उसको देखना पड़ेगा कहाँ जनी बद्योश में सूत्र में उदाहरण वधादेश को जो दिया है वृद्धि का निषेध करता है उसका उदाहरण काशिका मिल जाएगा। काशिका है किसके पास प्रथम वृत्ति है प्रथम वृत्ति देखना जनी बद्योश में क्या किसके उदाहरण क्या है। अदान्त होने से तो वृद्धि प्राप्त नहीं, बुधा बुद्धि का निषेध करने के कारण क्या है। ओ